Nema ni da glavom plati, da te kitim, da te zlati, a do kuće on te prati. Da izgori kao sveća, a ti meni nož u leđa, to me boli, to me vređa. Nema ni da glavom plati, da te kitim, da te zlati, a do kuće on te prati. A ti meni nož u leđa, to me boli, to me vređa. Sjeti se, sjeti se, kada sam ti rekao, samo ti boli me, sve što ima bit će tvoje. Nemoj me lagati, morao sam jednom i ja saznati. Nema ni da glavom plati, da te kitim, da te zlati, a do kuće on te prati. Da izgorim kao sveća, a ti meni nož u leđa, to me boli, to me vređa. A do kuće on te prati. Da izgorim kao sveća, a ti meni nož u leđa, to me boli, to me vređa. Glavom platim, da te kitim, da te zlatim, a do kuće on te prati. Da izgorim kao sveća, a ti meni nošim.